dana dagana et cetera koko ñettal ñentel bi tuduna jeun njereer ak liñu andal mala dama la ko say la moy wa moy njereer ak liñu andal tuduna kan ki nek ci biiru yaay amna kenn amna kenn xeyna mu fatlik ko après mais ki ci dess moy doomu adam doomu adama su medde tamit manam su dewe naturellement comme niñ ko xamé ah du sobe mom du nek sobe dedet mous bu dewe nonu der bi duñ ko ki amna benn bu mu fatal xeyna mu fatal ko bala jotay be jeex inshallah légi kon ñi ñoy ñi nga xamantene manam ñom seen der ha ha ñom seen bop buñu meddé dañu lap manam ñom seen bop ay meddu lañu may ay lap dañu lap légi kon ñom seen der tamit day yor atay ku ci am der rek day yor atay ah lima faté moy reub am reub lo xamné rendi wuñ ko ci yoonu sharia mais dañ ko reub manam moy jubier jubier su fekkenté né dama ko dor bismillah xam nga jubier mën na ko re mënoko mën d'ailleurs lool rek moy sax niñ ko mëna amé moy dang koy door mudé ah bismillah puis mudé voilà nga jël flèche bismillah bay mu dem wala bismillah san xej mu jam ko mudé manam kon duñ ko réndi ah wala bok xej bi nga ni ko bismillah xej bi dem mat ko mudé ci condition yi nga xamantene waxon nañ manam moy condition yi mi dagane wa yi ñoy juroom yi nga xamantene ñom ki lañ donc yi yep sen der tamit lap nañ naturellement sen der lap nañ nak ñi ñep sen der lap nañ naturellement mom les kan doomu adama bi mom deram lap na mais dafa harama jëfëndiko mbolam borom xam xam yi deppo nañ ci ne doomu adama deram dafa harama jëfëndiko mom dafa harama del jari ñok ci mepp xer bokk ta comme libu yi ñom bal hein amne seen jakkali saay dafa am ben ndënd bo xamantene deru nit lañ ko foré hein ci bir jakki di wa waaw kay waaw Isasam. Wa ok. Wa. Voilà. Isasam. Si si. Dafa am ko xamantene ko mom moy am droit teggu ko. Mais lan lañ ci deug ci bi dak ni ko. Voilà. Non, lool la la wax ne la traditionnellement ñu dem yi la en tout cas voilà lool la ala kulli halin deru nit dafa harama jëfëndiko ci gep anam gu mëna doon ndax sama borom dafa ni wala qad karamna bani adam manam teral gi mu teral doomu adam manam deug dañu teral doomu adam motax mun harama jeufandiko motax ñepp d'accord nañ ci ne deru nit ci bopam manam bu gene aduna mom wala deram wala yoy dafa harama maye wala jaay wala comme ni gaay xoti bir bi di am lo ci jël ak yu demé nek non yépp dafa haram ah waaw ay do dorgan yépp yépp di dugal ci bir yoy yépp dañu haram ndax keranga gi nga xamantene mom mo nek ci doomu adam ah segam lool lañ ci téré xam nga ni ay dik di ci défar dik di for ndënd lool wala manam xaw tuuti buñ ko gisul won sax manam du déggu information bi suñu xel du dem ci né lool warna mëna né ha ha ala kulli hal kon kon question bobu yoy leer nañ kon djuroom yi ma len limal ñom sen der latna andak na ay medd lañ waye dafa haram manam budé nit la dafa harama jëfëndiko dafa harama jaay dafa harama ale wala leble wala maye dougan ngir teranga giñ teral doomu adam andak na latna legui nak mu dess deru ñan mu dess lan kon lool question la à part sax mën nañ ko bér mu nek ben question à part moy bu jëk ñaaral bi moy yi nga xamantene nak legui ñom ñoy yi nga xamantene nak legui ñoy yenen medd yi nga xamne ñom buñu meddi rek dañuy sobé wu mo xam seen ciosan sobé wu nañ wala deet biñu dund waaw waaw lool ci la ñew ni lool moy nek deuxième question bi en fait finalement deuxième question bi kon finalement moy li nga xamantene mom medd la bul bo xamantene kon deram labul manam genn nañ ci 5 yu ñëk yi ñooñu der bi borom xam xam yi li ci upp ci ñoom fuf dañu nelan der bobu dafa harama jëfëndiko Imam Az-Zuhri rahmoullahi mom dañu dagan na jëfëndiko manam der bobu latna amul ben problème mu def nako jëfëndiko legui latna manam latna déjà lan motax mu lat mom mu ne hadithu sayyidat maymuna bi radiyallahu anha parce que dañu xamné hadith bi ni mu ñëwé ci riwaya nek sax imam bukhari bi yenenti bi sallalahu alayhi wasallam ne ñom ñom medd la daf na del lek gi mo haram innama hurima aqlaha waram na hal lan tafatum biha lu téré ngeen mën ko jariño kon ñom manam jariño gi moy wané ni kon latna andak ne bëy bi manam lan la won xar bi wala bëy bi lan la won medd la lor ben dalil la ci dalilam ah ak yi nga xamanteni ñom ñoy tourner autour de lool amma hadith yi wax ne idha dubighal ihab faqat tahura buñu wulé der rek latna manam lool moy xeyna manam day jéggi day ci lab gi ci set motax mu ne day koy label yeneeni manam nangam wulli bi daf koy label lolu limi tekte la parce que lap ak tuhuru bat bi gison nañ ko ci biñu wax ci affaireu xat ndax xat lap na wala labul surtout lu mu nan ndax tuhur xolal yeenati bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne as-siwaku matharatun lil fami wa mardatun lir rabb satchu da fay label gemine te day contane lo borom bi te pourtant label gemine gog limi tekki du label ko ci lan ci sobe mais lan lay tek dakoy label ci lan manam dakoy setal dakoy label ci salté pour mom der bi xam nga buñ ko wulé buñ ko déné ginné fessé buñ fessé der medd la xarm medd la ñu fess ko téy ni der bi day gis der bi day tak day tilim day ki pour mom wulli bob pour rek dindi salté bi la mais du pour label ko comprendre pour dindi salté bi kessel voilà mais der bi mom en tant que tel mom lat na mom ça veut dire que mon arrêt sont par leg fess ko leg ci tang tang bi waxtu bi djot ndiap bay deret bay nonu bi ki ma tek ko ma djibi ci lolou waxon na la ci masal bi meuna ndik wax ne la lolou woute amul ci ne baxna parce que dama ko rembi motax kon labna lolou borom ko xomi woute wun ci fi woute bi am moy bu fekente ne xar mi ci bopom dafa de te kenn rendi wuko wala bok ñu electrocuter ko bamou de wala ñu door ko ay bol day ci bop bamou de asume ko wala yefe rendi ko rek moy xet yo yep wa fofu la woute bi nek mais woute bi nekul te su fekente ne dama ko rendi ci yoonu sharia après man ma jël ko fess ko yoy dede lolou woute bi nekul ci ne lolou lapna bax ndax li yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax na bi baqha zakatuha wulli gi mom moy taxaw taxaway rendi gi rek te luñu rendi day dadi lap motax d'ailleurs nga mën ko consommer mën ko lek parce que sinon bu doon dafa mid dafa de rendi wuñ ko ci yoonu sharia yow doko meuna lek am mid kenn duko lek dafa harama lek ndax alquran mo na hurmat alaykumul mayta kharamal lañ ci yelan med donc imam az-zuhri rahmoullah kon mom gis nañ ni vision manam niñ ko meuna layale moy ne rek dafa yam ci riwayat yi nga xamanteni ñom ñoo walé ni meuneuf lañu jëfëndiko der manam der bi ben waye aussi ñaaral bi mom moy meun nañ lan manam buñ ko wala ñu wulli ko ñu bañ ko wulli manam buñ ko wulle day rek label lan salté bi rek lay dindi mais du né da fay label mbir mi manam lab bi nga xamantene mom moy contraire ak sobe wu baxna amma awami amatu amma al amma manam ñu upp ci borom xam xam rahmatullah liñ wax mom lolu leerna le fait que mu nek med moy kon ba pare hadith yi ñu gis yépp day wone ni il faut ñu wulli ko pour mëna lab parce que suñ ko wulle ci lay labé et cetera ak hadith abdullah ibn uqaym bi radiyallahu anhu wal rahmahullah bi nek ci sunan yi ak ci musnad imam ahmad imam abu daud tirmidhi nasa'i ibn majah imam ahmad ñom lañ wax ñan dedet arba moy ñent khola khola abu daud an-nasa'i ibn majah non an-nasa'i tirmidhi ibn majah ak imam ahmad khamsa ñoy juroom ni kon ñom hadith bi manam bi may tuddu ni moy ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam daf leena bind mu ne kataba ilayna rasulullah sallalahu alayhi wasallam alla tantafi'u min maytatin bi ihabin wala 'asab yenenbi sallalahu alayhi wasallam daf ñoo bind ben lettre meñu bu len jariño ci med li nga xamantene manam mom moy der bi te bu len jariño tamit li nga xamantene ñoy nek ci bir manam kon yoyu war ñuko jariño hadith bobu hadith bi mom werna imam al-hakim tam solo nako ci mustadrakam rahmahullah mu nek li nga xam tane li borom xoy yo moy wéral nañ ko donte amna ay manam yenen hadith yi moy suñu hadith yi ñu gis ñoo gëna deugël lool dinañ ci ñew inshallah ba pare hadith bi wér ci yenn riwayat avant yenen tim saasam di genn aduna lako bindon lettre bi donc yoy yep day tekkale ni wax gi nga xamantene mom moy bi gëna deugër moy bi mbolo ci borox xoxo li ëpp ci borox xoxo wax rahmatullah moy ne boudé medina mom ken mënu ko jëfëndiko ci hmm légui mu dess légui mu dess hadith manam mu dess benen masal moy der mo xol ban heure mo wara def ah xam la moy masala bu reuy bi motax masala bu reuy bi nga xamne juroom ñaari wax ñoo ci am xamna bobu dañu bay ba jotaay bi ñew sino buñ ko tambale duñ ko ki bu ko defé ñu tambale ko inshallah wala mu ki ko fekkante ne bindo nañ seen ki wala mu am ko ñu laaj ñu yeggal ak inshallah sino manam jangul ce qui fait que ni donul nek di lire donul nek di bind lolou mom moy li nga xamantene mom moy masal manam mom moy li nga xamne mom lañ ko xamé moy voilà caractéristiquem parce que su fekkonté dafa tambalé wona bind xam nga dañ ko wax innama yuallimuhu bashar gaay ñu ko doon wax mom day ki dal ki koy jangal ben way la bo xamantene en fait ben way la bu nek ci ginnaw dekk bi ko xamantene mom genre dof yoy la nga xamantene mune yenenbi sallalahu alayhi wasallam bo len gisee goudi yumla alayhi bukratan wa asilan manam bo gisee goud manam suba ge ngor gi amna ay periode yo xamne da ci teju nan day jaamu yalla ak yoy manam suba ge ngor gi amna periode yo yumi def lolou bo len gisé nak mu koy def né di bëru da fekk né dafa am benn waaj moy waaji nek ci ginnaw dëkk bi nonu hein wa koku mom moko jangal en fait légui nak loolu lay ñëw di wax en réalité xam nga loolu yaan woon wana manam loolu moy ki la manam politique de désinformation la manam dañuy fexé tout pour gëmlo nit ñi lo xam tane amul ñu wax ko ba paré rek jima gëmlo opinion publique bi kene li moy li xew té dagadul nga gëm leneen loolu li parce que leneen loolu li amu fi média yëpp d'accord nañ ci né li mo xew kon yow li rek nga wara gëm manam parce que nit ki nga xamné wérul déjà ben ñaaral bi moy comme l'alcorane wax lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin langue bi nga xamantene mom la gaay di wax né mom la kakoy jangal di wax mais langue bob kokou perse la mom adami la mom degul arab way doy mais yenen tibou sallallahu alayhi wasallam li muy netale alquran di arab bu leer nañu la donc en fait hikma bi nek ci wala bok na ci hikma ni mo nek ci yenen tibou sallallahu alayhi wasallam le fait que jangul won don won lire don won bind xamnu ko won tout ça hein ba nga xamantene dem na bam 40 ans ñepp xam nañ ni ki du lire du bind dagam nangam le fait que yenenbi sallalahu alayhi wasallam lolu mu melon non lolu daf daan jariñ mbir mu reuy parce que day tax ba suy wax alquran bi kenn du ne da ko jang motax kenn du ne ah oui c'est normal parce que étudiant doué la rek waji c'est un étudiant qui est doué hein bo xamantene il a fait des études fort motax à un moment donné voilà mu meuna bind téré bi et cetera légui le fait que mom jangul du no de toute façon xam nañ ko ki mi ngi ni fi la magge sam la don def ak dem di jaay ak jënd jeexna xamul luñ ko leneen loolu musuñu ko xamal muy jang musul xamul lire lecture sax ha wala lolou day jariñ affaire bobu legui ñu xamne kon ndekete ah gaay kat ñom amuñu ben lay kat pour wax ne alquran di jugewul ci yalla parce que li ñom ñi jangon te manon ñom munuñu wax wax ju mel ni donc ñom seen bop xam nañ ni kon alquran kon yalla ko acc suñu borom subhanahu wa ta'ala legui lool ben la mais sauf que ci feewu dundum sallallahu alayhi wasallam borom xam xam bi rahmatullahi alayhi dañ ci wuté ndax manon na bind ak lire wa wala det c'est à dire que bi nga xamné révélation bi wacc na est ce que legui mën na bind ak mën na lire lool borom xam dañ ci wuté parce que comme genre hadith yi mom mo len di jaxal comme ni nga wax ni ay bind na lettre nangam mais bind na lettre bi tekki wul ne mom moko dun bind ak loxom parce que tay mën na dicter nit ni ñu bind lettre bu yobbu ko après ñu defal ko ben tampon seulement dañ ko defaron tampon ki tampon d'ailleurs moy jaaro bi nga xamne dañ ci bind Muhammad Rasulullah bu ko defé sa yu ki mu cacheté ko pour wonane lettre bi sama lettre la man mais tekki wul ne mom moko dun bind ak loxom donte amna ci borom xom xom nak rahmatullah ñoo xamne nenañ ahan kay yenente bi ci bopam sallallahu alayhi wasallam modur bind ak loxom parce que a un moment donné dafa manam ci bir dundam dafa mujj xam dafa mujjon mun lire ba pare mu non bind parce que d'ailleurs te li wone ni lool moy li gëna deuguer inshallah moy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam amna aya yo xamne su wacce par exemple bu nak iqamus salat comme doona wa aqimus salat da nan salat bu len ko bindé lam ak alif non dedet bind len lam ak waw ngen def arif ci kaw comme yab sutu yarzu wa ilay turjan mune def len sat ci kaw bu len ko manam ak yoy non nga xamantene day wone precision ci ni ñi bindé mir mi fa lañ ak yoy non moy wone ne mom kon xamon nako manam do na mën xam ne li ni lañ koy bindé li fi lañ koy tek li kenn du ko bindé ni ni lañ koy défé donc à la fin de sa vie yentou bi sallalahu alayhi wasallam kon manam li nga xamantene mom moy li gëna sax moy ni manon na lire don nako def bok parce que borom subhanahu wa ta'ala daf ko yiron rek parce que da nga xamne yenenbi sallalahu alayhi wasallam même alquran di ak bolum xam xam ñu ndik ñi ñu mujju ñi yenenbi sallalahu alayhi wasallam xamone la len lool mom motax même alquran di nga xamantene mom lañu wacce ci mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam xamone nako en fait ndax haqiqatul muhammadiyya yenenbi sallalahu alayhi wasallam avant muy nek nit réalité le bo xamantene ci mom la lepp balé mom la lepp génné yenenbi sallalahu alayhi wasallam kon yalla xamalon nako xam xamu ñu jikko ak ñu mujju ni fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmu llahi wal qalam yenenbi sallalahu alayhi wasallam yow ci sa tabé ci la aduna mujjëm bi moy al-akhirah amé waye ci sa xam xam manam xam xam biñu bind lawhul mahfuz ak khalima ba benn parti la ci yow sa xam xam sallallahu alayhi wasallam moy lolu yentou bi sallam kon xamone na lolu ñu jëk ñu seen xam xam ak ñu mujju ñu lepp sauf que alquran manam sauf que borom subhanahu wa ta'ala daf ko faté lo won ba avant muy am 40 ans da ko dindi won parce que su nekkon diko wax kon bu magge ba am 40 ans nan man ab yenen la dañ nan ko be écoute yow depuis bi nga nekké xalé ba légui sa wax yi yang koy wax muno xey xey nan lu dañ la yon ni voilà hein voilà mais le fait que mu am comme niko a bi wax laqad labistu fikum umran ma ngi fi togon na fi ay jamono yo xamantene nekuma won di wax yi xamone ngeen ni ma mel seen bir la deuk donc a partir de ce moment là bima amé 40 ans ci lañ ko xamal manam ci le jibril alsalam wacc bi waccé ba ñëwniko à travers lool fekkon na mu am xam xam ñi nga xamantene ñom ñoy xam xam ñu jëk ñi ak ñu mujj ñi sauf que alquran daf ko don wax yalla sa borom faana daf diko wax qur rabbi zidni ilman waxal ne yow sama borom yokuma xam xam manam moy xam xam bi aju ci yalla pa xam xam bi nga xamne mom mo aju ci yenen xetu xam xam yi aju ci minde fi parce que lolou yeb yalla xamal nako ko ba ci ñurul mom ay talibim comme li salman wax radiyallahu an comme niñ ko gissewon hadith bu nek ci sahih imam muslim rahmalahu mune yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam xamal nañu xam xam ñu jekk ñu mujju ñu ñom alquran ko wala ta'jal bil qur'an min qabl an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilman bul di yakamte alquran parce que yentou sallalahu alayhi wasallam comme ay parce que lilay wone xamone na ay avant alquran di rat moy dafa am ay ay yo xamne yentou bi sallalahu alayhi wasallam daf ko don wax avant ay di wacc avant muy ñew di wacc di nek alquran daf ko don wax lu leme nek hadithu aqabatul aqaba bi aqabatul ula moy aqaba bi nga xamantene manam moy xeer bi manam ñi wa ansar bi ñewé di jaante ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam mu wax len exactement wax yi nga xamne ñom ñoo nekk ci bayatu nisa aya bi nekk ci bayatu nisa ya ayyuhan nabiy idha ja'akum mu'minatun yubayyanaka ala an la tushrika billahi shay'an ala an la yushrika billahi shay'an wala yasriqna wala yazna wala yaqtulna wala yadrubna ba aya ba jeex a lolu exactement la len waxon lolu exactement la len waxon bokku na ci likoy wone moy hadith bi nek ci ndial benu sahih imam al bukhari rahmalahu manam djourum ñaar hadith bi moy hadithu hirql bi manam bi azim rum moy empire byzantin hirql moy ki nekkon sen bour bi bi yenenti bi sallalahu alayhi wasallam bindé lettre bi pour ñu yoniko ci hirql daf niko ya ahlal kitab ta'alu ila kal non bismillah rak bismillah ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'un baynana wa baynakum alla nushrika billahi shay'an alla na'budu illa allah wa la nushrika bihi wa la ta'khudhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimun te pourtant lolou jëmmé bopam medina la waté après ginnaw gi manam ci soratu té wax di lettre bi mi ngi nekk won ñu ko yoni won makka no astaghfirullah dedet wa naam lettre bi makka lañ ko yoni won makka lañ ko yoni won ba abu sufyan fekke won ko d'ailleurs abu sufyan bu mu genné ci waxtan bo mu amono ki rak lani waaji affaire am dina genn laqad amra ibn abi kabsha ki ay mbirum dana reuy mais pourtant lettre bobu lam ca wax lolu boko xolé ab aya la bo xamantene ñetti at après bu mu gadaye ci la aya bobu wacc kon mo lay wone mom kon yi nga xamne ño nekkon ci alquran xamone nako d'ailleurs lolu mom moy njariñ yu nekk ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam borom subhanahu wa ta'ala nan ko bul yakamti wala ta'gal bil qur'an min qabl an yuqda ilayka wahyu bul yakamti di wax al qur'an lo avant wahyu bi wacc ak la tahrik bi lisanaka li ta'gal bi bul di yakamti bu jibril assalam di ñew di jang al qur'an ngay yakamti di rawante ak mom kon moy wone ni xam xam ñu jëk ñu mujj ñep dajala non ankay mom moy lahul mahfuz bu mag bi salli ala lawhikal mahfuz al ashraf min kulli al khalaiq ya rahman ya allah wallahu ta'ala a'lam question han d'accompagnement dedet du alarme bi de moy djourom ben fan yi ñi wor après pour sawal du yoy la wa moy wéru koré dafa am djourom ben fan yi ñi worale pour wala yoy la wor bobu ankay manam mën nga wor yoy sax ba paré mën nga sax wor djourom ben fan yoy ba paré so paré nga doga fay say wér non parce que ñom dedet parce que mëno leen bolé parce que li tax mëno leena bolé moy ay fan yu distinct lañ parce que koor gi dañ ko sop mom ci bopam manam mëno né sama julli gi farata la waye nafil la en même temps tay bu may julli tisbar mëno mané damay julli tisbar bo xamantene dama koy juk parce que yent bi sa sam daf ni man sama ramadanam summa atba sittata min shawwal lol la wax ku wor kulan fa ka annama sama dahr ku wor ramadan weru koor mu dadi cey tek deng ku wor weru koor ñaata jour la 29 wala 30 mu tek ca djuroom ben ci sawal kon lool mo moy tek ci la ni djuroom ben yoy ci sawal dañu wara distinct ak 30 29 jours ak 30 yu ndiki te d'ailleurs lool mo moko yob mu nek 36 su nekke 36 te bis bi parce que li tax ma fa ka anama fama dahr dafa melni ku wor at atu lemb manam ku wor sa so def parce que sokoy def day melni da la wor at bi yeb lolou parce que 36 yi boko xolé boko multiplier par 10 au moment où jeuf bu nek dañ koy multiplier par 10 day da nek 360 te année lunaire 360 jours la manam mais bu fekkante ne da nga leena bolé lolou duma na nek te dootul mata de day da di nek ñaat day da wala da di man day da di manke day da di manke ha ah wa non matul lolou mom motax c'est à dire que mais comme wéru koor la wéru koor bi la xam nga mi ngi ci bir xam wéru koor bi mom lañ wara wor su fekke nan dafa am ngant bu tax worlo ci bir fan yoy ci bir wéru sawal bi am nga 6 jours yoko wara wor amna 6 jours yo fa wara wor ci bir wéru sawal légui ci bir 6 jours yoy nak dang leen wara wor ba mu mat pour nga meuna am parce que wéru koor gi après même bu matalul 30 bo matalul 29 wala 30 ding ko fay après parce que après soko fayé rek mu daal mat né wor na wéru koor mu daal jeex té 6 jours yi mëno ko def lulul ci bir wéru sawal bobu sauf que nak su fekkante nak mais xolal par exemple tay souvent jigen lolu souvent jigen ñi lay dal jigen ñi su fekkante ne tay comme buñu gis seen bërek yi motax ñu gis ñu am par exemple 6 wala 7 jours lo xamantene mom lañu am motax woruñu ko woruñu ko tay manké lañ 6 7 jours ci biir wéru koor gi ñu bëgg ko fay imagine suñu woré 6 jours sawal manam en tout cas bala benen wéru bay ñëwaat manam bañ ci gisat seen mbeureuk manam ci biir sawal bi dañ ci gisat seen mbeureuk ñom so bëggé xol so bëggé so manam ce qui fait que temps bi ñi am pour mëna def ñaar yëpp da ngay gis né da fay gatt ce qui fait que ni kon mëna ñoo wor sawal bi ba paré comme tay par exemple digeen do xamantene ay ay xam nga amna ci xamna ay 12 jours lañuy gis mbeur ñoñu par exemple ñoñu ce serait très difficile pour ñom ñu fay parce que amna 12 jours tamit ci biir sawal bi comme niñ ko manké ci ramadan bi bo la ko 6 jours rek yoy manam danaka du xat ci sawal bi danaka du ci xat manam ci kaw lolu hein ha wa 6 jours mais imagine nga wara fay d'abord sa wéru koor gi ba paré hein wa da ngay perta 12 jours fay 12 jours bëgg fay 6 jours imagine lool manam bëgg wor 6 jours manam so perté 12 jours